tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mocne słowa Donalda Tuska na wiecu w Warszawie. Listę PiS do Europarlamentu nazwał listami gończymi. Interpol odmówił ścigania czerwoną notą Tomasza Szmyta. Były sędzia podejrzany jest o szpiegostwo, uciekł na Białoruś. Opada woda po powodzi w Małopolsce. Teraz zostało sprzątanie i szacowanie strat. Listy PiS do Europarlamentu są tak naprawdę listami gończymi, powiedział w trakcie wiecu Platformy Obywatelskiej w Warszawie Donald Tusk. W stolicy na Placu Zamkowym zebrało się kilka tysięcy sympatyków ugrupowania, żeby wysłuchać politycznych przemówień premiera oraz jego najbliższych współpracowników. Donald Tusk mówił o wadze zbliżających się wyborów do Europarlamentu i o konieczności odsunięcia od władzy na trwałe swoich rywali politycznych z Prawa i Sprawiedliwości. A oto co jeszcze mówił o poprzedniej ekipie rządzącej Donald Tusk, pytamy naszą reporterkę Agnieszkę Drążkiewicz. Premier ocenił, że wielu liderów na pisowskich listach do Parlamentu Europejskiego to ludzie skompromitowani, którzy nie powinni jechać do Brukseli. I w tym kontekście wymienił m.in. Joachima Brudzińskiego, Marcina Horałę, Jacka Kurskiego, Ryszarda Czarneckiego, a także Macieja Wąsika. Może jeszcze Obajtek z Podkarpacia pojedzie uczyć Europę, jak się robi biznesy, stwierdził premier Donald Tusk. Jak nie pójdziemy na wybory 9 czerwca, to nie tylko, że narazimy na szwank te sprawy największe. Nasze bezpieczeństwo, pokój, wolność i niepodległość ojczyzny, ale tak po ludzku będziemy się po prostu też strasznie wstydzić. Do zebranych na Placu Zamkowym mówił też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przypomniał, że 35 lat temu wszystko się rozpoczęło, Marsz Polski do Demokracji, a rok temu zostało to ugruntowane. Znowu odzyskanie pełnej demokracji w Polsce, tak jak dziś. Kiedy idziemy do kolejnych wyborów po to, żeby w Europie wybrzmiał ten polski głos. Na wiec zaproszono również byłego prezydenta, kiedyś lidera Solidarności Lecha Wałęsy. Apelował on do wyborców o danie szansy ekipie Donalda Tuska i wybranie ich w przyszłości na kolejną kadencję. Z Placu Zamkowego w Warszawie Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Do Brukseli na spotkanie z protestującymi rolnikami pojechał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nazwał unijną politykę klimatyczną szaleństwem. Podkreślał, że realizacja Europejskiego Zielonego Ładu, narzucającego na rolników rygorystyczne wymogi do spełnienia, doprowadzi do ich unicestwienia. To, co dzieje się w związku z Zielonym Ładem, to jeżeli chodzi o rolników, nie oznacza w gruncie rzeczy anihilacji. I to jest kwestią szaleństwa klimatycznego, które sprowadza się do tego, iż uznaje się, że mamy ogromne zagrożenie planety, że planeta płonie, że mamy w tej chwili do czynienia z ostatnim pokoleniem. Nie jeden raz w historii Europy i w ogóle w historii ludzkości panowało jakieś szaleństwo. I dzisiaj właśnie panuje takie szaleństwo. Prezes PiS negował też negatywny wpływ człowieka na klimat. Interpol odmówił ścigania czerwoną notą byłego sędziego Tomasza Szmyta, ponieważ, jak uzasadniono, nie zezwala na przetwarzanie za pośrednictwem swoich kanałów informacji dotyczących działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Te informacje przekazała rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak. W połowie maja prokuratura rozpoczęła poszukiwania byłego sędziego Tomasza Szmyta listem gończym. Pod koniec ubiegłego miesiąca wysłała do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Były sędzia jest podejrzany o szpiegostwo. Stabilizuje się sytuacja powodziowa w Małopolsce. Woda opada, a strażacy mają coraz mniej pracy. Końca swojej walki ze skutkami ulewy nie widzi natomiast właściciel przydrożnego baru pod Ojcowem. Rozmawiał z nim Michał Jędrkowiak. Jak ja prowadzę 24 lata tą działalność, to 30 razy byłem zalewany już tutaj. Mniej lub bardziej. Ale mówi pan, że tyle mułu nie było nigdy. Tyle mułu nie było. To wszystko przyszło z pól. Tu są małe, ale strome góry. Rowy są wybetonowane. W ciągu kilkunastu minut robią się miliony hektolitrów i tu zaczyna się dramat wtedy na dole. Teraz pan stoi po kostki w tym mule i pan ten muł zmywa. No zmywam i to nie wiem, czy to będzie tydzień, czy dwa, czy miesiąc. Nie, to wygląda okropnie. Ostrzeżenia przed opadami na południu kraju obowiązują do późnego wieczora. Ostatni brytyjscy weterani D-Day odpłynęli do Francji na obchody 80. rocznicy lądowania w Normandii. Żołnierze wyruszyli z Portsmouth. Adam Dąbrowski. Pożegnała ich muzyka, przelot samolotów i ludzie zebrani na nabrzeżu. Ludzie, których życie wyglądałoby inaczej, gdyby nie odwaga tych, którzy 80 lat temu brali udział w inwazji. Weteranów jest coraz mniej. W podróżku Francji mogło popłynąć niespełna 30. Zabrali ze sobą pochodnie, symbol pamięci. Pamięci o 6 czerwca 1944 roku, kiedy to alianci rozpoczęli inwazję na Europę. Inwazję, która okazała się początkiem upadku III Rzeszy. Pochodnia będzie płonąć jutro podczas nocnego czuwania we Francji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jutro w Portsmouth odbędzie się uroczystość z udziałem króla Karola. Główne obchody odbędą się pojutrze we Francji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed północą powinny ustać burze i ulewy dające się we znaki mieszkańcom części południowej Polski. Na pozostałym obszarze noc dość pogodna, od 8 do 14 stopni, nad ranem mglisto. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Tu Damian Sikorski. To jest wyjątkowy moment w moim życiu. Jestem basistą i multiinstrumentalistą. Po latach grania w najlepszych składach polskich artystów nagrałem solową płytę Damian Sikorski Projekt Wiosna. Zapraszam na premierowy koncert. Zapraszamy na koncert Damiana Sikorskiego i jego gości w piątek, 7 czerwca w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej o 20. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl i przed koncertem w kasie studia. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest prawie 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. W Klubie Trójki dziś będziemy mówić o otyłości, stosunkowo od niedawna nazywanej chorobą. Chorobą złożoną, implikującą inne schorzenia, trudną także w kontekście społecznym. Gośćmi audycji są Magdalena Gajda, autorka książki pod tytułem My skrajnie otyli. Dobry wieczór, Magda. Dobry wieczór. Martyna Kaczmarek, modelka plus size. Dobry wieczór, Martyna. Dobry wieczór. I dobrze znany z naszej anteny kardiolog profesor Marek Postuła. Dobry wieczór, Marku. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zachęcam Państwa do udziału w audycji w każdym jej czasie. Nasz numer telefonu to 22 7 3. Czuwa przy nim Józef Niewiarowski. Pierwsza kwestia, którą podajemy dyskusji, to czy dla Państwa obecna waga jest problemem przy założeniu, czego dowiedziałem się z książki Magdaleny Gajdy, że 20 milionów Polaków ma niewłaściwą wagę. 22 7 3 to numer telefonu do nas, przypominamy. I pierwsze pytanie do gości w studiu, do Magdaleny Gajdy konkretnie. Magda, skąd pomysł na napisanie tego skądinąd bardzo ciekawego i takiego wielowątkowego reportażu? A pomysł się wziął przede wszystkim z niemocy i bezsilności mojej i wielu, wielu innych osób, którzy zajmują się społecznie działalnością na rzecz osób chorych na otyłość. W 2013 roku na prośbę ekspertów skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością zaczęłam pełnić funkcję społecznego rzecznika praw osób chorych na otyłość, ponieważ sama mam historię własną choroby, choruję na otyłość od dzieciństwa, w tej chwili jestem w fazie remisji. Najwięcej ważyłam 152 kg w tej chwili, około 55-14 lat się trzymam. I kiedy zaczęłam swoją działalność jako rzecznika, zaczęły do mnie docierać sygnały o tym, że żyją w Polsce osoby, które chorują na otyłość tak zwaną skrajnie olbrzymią, czyli ze wskaźnikiem masy ciała BMI tak zwanym 50+. Przyjmijmy, że tą umowną, tak jak się przyjmuje na świecie, tą umowną granicą pomiędzy otyłością olbrzymią, otyłością skrajnie olbrzymią jest 150 kg. Czyli jest gradacja otyłości, prawda? Bo słyszymy to od ciebie. Jest gradacja otyłości. Otyłość dzieli się na kilka etapów. Pierwszy to jest tak zwany stan przedotyłościowy, jak jest nazywany medycznie, czyli nadwaga. Potem jest otyłość pierwszego stopnia, drugiego stopnia, otyłość trzeciego stopnia, która właśnie jest potocznie nazywana otyłością olbrzymią. I w tej grupie znajdą się dwie podgrupy, czyli subgrupy otyłość olbrzymia, otyłość skrajnie olbrzymia. Przy czym, jeśli mogę tylko dodać... Proszę bardzo. To, co jest, uważam, bardzo ważne i co, o czym możecie Państwo się przekonać, czytając moją książkę, eksperci, którzy wypowiadają się w mojej książce, chirurg bariatra, pan profesor Piotr Major, który wykonał kilka tysięcy zabiegów operacji bariatrycznych, szefowa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, pani profesor Magdalena Olszanecka-Glianowicz, oni wprost wskazują, że jeżeli do szpitala wykonującego zabiegi bariatryczne zgłasza się pacjent, który waży 150, 170, 200, 250 kg, czy nawet 270, to już nikogo nie dziwi. To jest jakby chleb powszedni, że tak powiem w cudzysłowie, w szpitalach wykonujących bariatrię. Natomiast jeżeli na początku tej liczby wskazującej wagę pojawia się trójka, no to wtedy się zaczynają dziwić. Marku, tutaj padło z ust Magdy kilka terminów, które chciałbym, żebyś doprecyzował. BMI, czyli ten wskaźnik, o którym wspomniała Magda. Operacje bariatryczne też chciałbym, żebyś wytłumaczył słuchaczom, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, jakiego rodzaju są te zabiegi. No najprościej BMI to jest, Magda to doskonale podzieliła, bardzo fachowo, natomiast no to jest wskaźnik, który pozwala nam zrozumieć ten stopień nadwagi, a prosto, bardzo, wylicza się go bardzo prosto, potrzebujemy znać swoją masę w kilogramach i wzrost w metrach, czyli no jeśli masz 1,75 m, to masz 1,75 metra i to do kwadratu podnosisz. Rozumiem. I wtedy wyliczamy sobie ten wskaźnik BMI, czyli to jest taki jeden z parametrów oczywiście, bo teraz w medycynie stosujemy dodatkowe wskaźniki, są oczywiście dodatkowe urządzenia, narzędzia, które pozwalają nam lepiej zrozumieć rozkład tkanki tłuszczowej, bo to też jest tak, żeby warto na to zwrócić uwagę, że tkanka tłuszczowa podskórna to jest jeden z elementów otyłości, natomiast ta najgorsza z punktu widzenia zdrowotnego to jest ta tkanka tłuszczowa w obrębie jamy brzusznej, czyli tak zwana wisceralna tkanka tłuszczowa. No i to, tak z punktu widzenia medycznego, to nas bardziej to interesuje ta wisceralna tkanka tłuszczowa, która jest tak, mówimy, że ona jest hormonalnie czynna, czyli wydziela dużo różnych substancji, które mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka i przyspieszają rozwój pewnych procesów chorobowych. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, czyli co to są operacje bariatryczne, to są te popularne operacje zmniejszania żołądka, czyli to jest jeden z metod, takich można powiedzieć, że to jest taka ostateczność, jeśli chodzi o leczenie tej skrajnej otyłości, czyli po prostu zmniejszanie objętości żołądka, po to, aby ten pacjent szybciej osiągał poczucie nasycenia. No i oczywiście to powoduje, że dochodzi do takiej naturalnej restrykcji kalorycznej. Zanim rozpoczniemy kolejne wątki w dyskusji, to mamy głos od naszego słuchacza. Pierwszy w dzisiejszej audycji, pan Paweł z Kielc. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór. Chcielibyśmy poznać pańską opinię. Po pierwsze chciałbym szybciutko pozdrowić serdecznego kolegę, przyjaciela Marka. Cześć Marek Turaku. A mam takie pytanie, jak poważnie traktować wskaźnik BMI? W przypadku niektórych osób, kiedy one jakby, no wiem ze swojego przykładu, kiedy one są jakby genetycznie nieco bardziej umięśnione, jakby przy nawet małym poziomie tkanki tłuszczowej, zaangażowaniu w sport, ten wskaźnik jest wyraźnie przekroczony. Czy jest jakiś dodatkowy współczynnik, parametr, że można by ten wskaźnik BMI urealnić? Czy on jest czy traktować go poważnie. Bardzo dziękujemy za ten głos. Zaraz odpowiedź na to pytanie. 22,7 trójek. Magda, w twojej książce ty wspominasz o tym, że ten wskaźnik jest niedokładny? No ten wskaźnik ma bardzo długą historię i był tworzony w czasach, kiedy, proszę sobie wyobrazić, kobiety i mężczyzn ważono w strojach, czyli w pełnych ubraniach, i to w czasach, kiedy kobiety nosiły suknie z tiurniorami, mnóstwo falban i gorsety. Często jest współcześnie nazywany ten wskaźnik bardzo marnym indeksem, ale mamy taki, więc się nim posługujemy. Rzeczywiście wskaźnik BMI, nie wiem czy pan, czy Marek to potwierdził, czy nie, ale mnie lekarze wskazywali, że nie jest brany pod uwagę przy określaniu masy ciała u na przykład sportowców uprawiających czynnie czy zawodowo, czy amatorsko sport, u osób starszych i u kobiet w ciąży, rzecz jasna, bo w ten sposób wychodziło, że każda z tych osób ma nadwagę bądź też otyłość, więc nie jest brany pod uwagę i tutaj służą inne metody określania masy ciała i etapu zaawansowania choroby otyłości, o których wspominał Marek przed chwilą. Marek, twoja opinia o tym wskaźniku? No w pełni się zgadzam. Rzeczywiście to jest tak, że no patrząc na, bo do mnie przychodzi dużo sportowców, amatorów, którzy przychodzą zbadać swoją wydolność i rzeczywiście to jest często tak, że ta masa ciała zbadana tradycyjnie wskazuje na to, że oni potencjalnie mogą, tak jak mój przyjaciel Paweł, który do nas zadzwonił. Bardzo mi miło. Pawle, pozdrawiam cię oczywiście. Lekarz? Nie lekarz. Rozumiem. Nie. Stara znajomość. Stara znajomość z liceum, tak jest. No i my patrzymy na te, my nie patrzymy u sportowców rzeczywiście na samą masę ciała. Ja wykorzystuję dodatkowe narzędzia. Takim najprostszym, najbardziej dostępnym narzędziem jest oczywiście bioimpedancja, która pozwala lepiej zrozumieć skład ciała. No natomiast takim złotym standardem jest densytometria, czyli metoda, która w medycynie jest wykorzystywana do oceny struktury kości, czyli oceny ryzyka osteoporozy. Natomiast takim dodatkową funkcjonalnością tego urządzenia jest to, że możemy bardzo dokładnie, wykorzystując niskodawkowe promieniowanie rentgena, zbadać analizę składu ciała. I to jest taki, myślę, złoty standard, przynajmniej w świecie sportu, czy też w świecie długowieczności, w którym na co dzień jesteśmy, Krzysztofie. To prawda. Martyna, włączamy się do dyskusji. Jak patrzę na ciebie, nie wyglądasz na osobę z żadną nadwagą, natomiast czy tak jest w modelingu, bo tak cię przedstawiłem jako modelkę plus size. Jak jest odbierana twoja waga, twoje podejście do tego, żeby do modelingu wejść z twoimi gabarytami? To jest przede wszystkim taki świat, w którym rzeczywiście no, rozmiar 32-34 jest tym rozmiarem domyślnym, więc moje koleżanki, czy to z programu, w którym brałam udział, czy tak jak dzisiaj nawet byłam na pokazie, jako nie jako modelka, tylko jako osoba podziwiająca go z widowni, no to są osoby, które rzeczywiście mają ten rozmiar o wiele mniejszy. I tak naprawdę ta różnorodność, o którą walczymy i którą chciałybyśmy zobaczyć w świecie mody, jest przede wszystkim o reprezentacji. Jest o tym, żeby dziewczyny mogły zobaczyć osoby, które wyglądają tak jak one, czy to na reklamach właśnie różnych marek odzieżowych, tak, czy nawet w tych pokazach, kiedy można zobaczyć, jak wyglądają różnego rodzaju stylizacje. Więc mimo tego, że ja jestem osobą, która przy wzroście 1,83 m nosi rozmiar 40-42, czyli zakładając, że miałabym przeciętny wzrost kobiety, pewnie nosiłabym też taki rozmiar 38, czyli absolutnie, powiedzmy, średni rozmiar. Jestem brana jako osoba modelka plus size i to też może być taki element, który wpędza w kompleksy, bo potem na przykład kobieta ogląda czy to właśnie reklamy w mediach społecznościowych, czy programy telewizyjne i widzi jakby ciało takie jak moje i słyszy o tym, że to jest modelka plus size. Więc zaczyna się też taki ruch, że coraz więcej firm zaczyna mówić o tak zwanym true size, czyli że każdy jakby, są różne rozmiary, jesteśmy różnorodne, różnorodni, na różnym etapie naszego życia możemy mieć różny rozmiar, bo możemy zachorować, bo może się coś wydarzyć w naszym życiu i każdy rozmiar przede wszystkim zasługuje na szacunek i reprezentację. I to jest jakby tak naprawdę najważniejsze moim zdaniem w tej walce. Magda, rozpoczynając audycję, wspomniałem o tym, że stosunkowo dość niedawna mówi się, że otyłość jest chorobą. No, w Polsce dosyć intensywnie o tym, że otyłość jest chorobą, mówi się od jakichś 12 lat. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za chorobę w latach 70., o ile dobrze pamiętam, czy w 89 roku. Przepraszam Państwa, nie pamiętam dokładnie tej daty, ale też stosunkowo niedawno, chociaż sama otyłość jest znana już bardzo, bardzo dawna, jeszcze w wiekach średnich, za czasów starożytnych została przez lekarzy starożytnych została opisywana, więc nie jest zjawiskiem nowym, ale do międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych pod kod E66 wpisano ją rzeczywiście stosunkowo niedawno. Ty w swojej książce zajmujesz się osobami skrajnie otyłymi. Z tej grupy, tak jak ty użyłaś tego terminu, to są osoby, przypomnij proszę. Z otyłością trzeciego stopnia, chore na otyłość skrajnie olbrzymią. No, dziękuję. Dokładnie. Tak zajęłam się tą grupą, dlatego że przyznaję, że w ciągu tych 10 ostatnich lat w mediach się pojawiło dosyć sporo informacji o takich osobach. Tyle tylko, że w takim tonie moim zdaniem nie jest sensacyjnym. To znaczy, gdzieś media odnalazły człowieka, który nagle zasłał w domu, musiał zostać przewieziony do placówki medycznej, do szpitala. Okazało się, że nie można go z powodu jego wagi, z powodu jego masy ciała wyciągnąć, że tak powiem, z domu, że trzeba było, nie wiem, poszerzać futryny, wywalać okna, drzwi, sprowadzać straż pożarną, policję, wszystkie służby ratownicze, które by pomogły przetransportować takiego człowieka. Natomiast nie było do tej pory jakiegoś bardziej wnikliwego opracowania o tym, kim tak naprawdę są ci ludzie, kim są osoby chorujące na otyłość skrajnie olbrzymią w Polsce, jaka to jest grupa, czym się charakteryzuje. Dodatkowo bardzo trudno oszacować ich liczbę, prawda? Bardzo trudno, chociaż ja poprosiłam ekspertów, którzy wypowiedzieli się w książce My skrajnie otyli i pamiętam, że to, co powiedziała pani profesor Magdalena Olszanecka-Glianowicz, to mnie samą zaskoczyło, bo jeżeli szpitale wykonujące operacje bariatryczne szacują, że w Polsce jest jakieś 700-800 tysięcy ludzi, którzy chorują na otyłość trzeciego stopnia i potrzebują operacji bariatrycznej ze wskazaniem do ratowania zdrowia i życia, a w tej grupie około 20% to są osoby chorujące na otyłość skrajnie olbrzymią, czyli ważące powyżej 150 kg, to jest ogromna liczba chorych. Absolutnie. Czy my ich widzimy? Ja ich widzę na ulicy. Ja mam, przyznaję, trochę już taki skaner w oczach po tylu latach i własnej choroby i doświadczeń z innymi pacjentami. Pamiętam, że nawet tydzień temu też jechałam na rozmowę do którejś ze stacji radiowych z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej dzielnicy w środkach komunikacji miejskiej. Naliczyłam przynajmniej 3 czy 4 takie osoby. Pytanie zadałam sobie takie, pisząc tę książkę. Kim są te osoby? Czy rzeczywiście jest tak, że one już nie wychodzą z domów, czy z powodu swojej choroby? Kto się nimi opiekuje? Jak wygląda ich życie? A jeżeli są to osoby jeszcze mobilne, to jak wygląda ich życie, kiedy są aktywne? Ja nie czytałam żadnego opracowania tutaj w Polsce na temat takiego socjologicznego, na temat jakiegoś rysu opisującego tę subgrupę pacjentów, dlatego poprosiłam moich ekspertów, żeby pokusili się o taki opis. I okazało się, że to właściwie jest niemożliwe, bo rzeczywiście z ich doświadczeń wynikało, że są to przeważnie osoby, które są słabiej wykształcone, nie tylko pod względem edukacji takiej typowo szkolnej, ale również pod względem edukacji żywieniowej, że pochodzą z mniejszych miejscowości, również ze wsi, po czym jedna z ekspertek, pamiętam to dokładnie, pani magister Alicja Sulima, psycholożka, która przygotowuje pacjentów do operacji bariatrycznych, mówi, że właśnie stworzyła taki rys na potrzeby jednej ze swoich stażystek i opowiadała jej właśnie o tej grupie pacjentów, po czym przyjmują pierwszą pacjentkę z otyłością skrajnie olbrzymią, która ważyła około 200 kg. Pacjentkę, która miała 4 fakultety, była świetnie wyedukowana żywieniowa, zaliczyła już wszystkie metody redukcji masy ciała i mieszkała w dużym mieście. Więc jakby nie ma tutaj zasady. Tak. Ja mam nadzieję, że moja książka jest początkiem badań nad tą grupą chorych w Polsce. I przede wszystkim początkiem działań zmierzających do tego, żeby tym chorym pomóc. Zwłaszcza tym, którzy z powodu choroby już są w tych domach uwięzieni. Bo prawda jest taka, że jeżeli oni nie mają pomocy osób bliskich, jeżeli nie mają życzliwych sąsiadów, to oni po prostu umierają we własnych łóżkach i nikt się nimi nie zajmie. To prawda, Marku, rozumiem, że tak jak powiedziała Magda, takie osoby przestają wychodzić z domu, czy w swojej praktyce stykasz się z osobami może nie skrajnie otyłymi, ale otyłymi, czy to jest problem rosnący, czy to się zmieniło po pandemii, jak to wygląda? No oczywiście to jest moja codzienność, bo ja przyjmuję nie tylko sportowców, przyjmuję też pacjentów, którzy przychodzą do mnie z problemami typowo kardiologicznymi. Taki pacjent z otyłością to zawsze to jest dla mnie pacjent z wielochorobowością. Ja zawsze go traktuję jako pacjenta bardzo złożonego, który jest dla mnie takim wyzwaniem medycznym, no bo to, co nasza świadomość, nasza kardiologów rośnie świadomość, jeśli chodzi o problem otyłości w kontekście kardiologicznym, że to my mówimy, że otyłość to jest, no bardzo szybko prowadzi do niewydolności serca, tak zwanej zachowaną frakcją wyrzutową, czyli to jest coś, jednostka chorobowa, której my coraz bliżej się przyglądamy w ostatnich latach, ponieważ mamy nowe grupy leków, które tym pacjentom wydłużają życie. No i pacjenci z otyłością to jest ta populacja, która odnosi dodatkowe korzyści, czy też odnosi głównie korzyści ze stosowania tych leków. No to są, i to problem jest oczywiście, otyłość to jest tylko taki początek problemów, bo tak jak powiedziałem o wielochorobowości, przewlekłej niewydolności serca, no to ci pacjenci dużo częściej chorują na zaburzenia metaboliczne związane z metabolizmem glukozy, czyli tutaj cukrzyca. Cukrzyca typu 2, tak? Oczywiście. No następnym problemem są oczywiście choroby zwyrodnieniowe stawów, które zdecydowanie szybciej w tej populacji się rozwijają. No i to w pewien sposób powoduje to, co Magda powiedziała, że ci pacjenci są inwalidami. Oni bardzo szybko są inwalidami na wczesnym etapie życia. I to powoduje taką izolację społeczną na wielu płaszczyznach, bo to nie tylko jest taka izolacja związana z tym, co też Martyna powiedziała, czyli takim brakiem akceptacji społecznej, ale też tym, że wpadają w takie błędne koło chorobowe psychiczne, że często to są też takie problemy, no bo otyłość to jest jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju depresji. Znaczy, mamy tak naprawdę każdą specjalizacja medyczna. Są choroby, jednostki chorobowe, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z otyłością. I również jest to grupa pacjentów taka, która, bo zdarzają się też u mnie pacjenci, którzy chcą zmiany i przychodzą do mnie jako kardiologa prewencyjnego, osoby, która ma ugruntowaną pozycję, jeśli chodzi o taką prewencję i również zrozumienie możliwości farmakologicznych leczenia otyłości, bo jestem też farmakologiem klinicznym i grupą leków, które redukują masę ciała, przyglądam się od bardzo dawna, praktycznie przez całą swoją karierę zawodową. No i widzę, jak mały sukces może zmienić nastawienie tych ludzi do wielu rzeczy właśnie, chociażby do tego, jak szybko nabierają pewności siebie i to odmienia ich życie, co jest bardzo takim pozytywnym dla mnie objawem i efektem i sukcesem terapeutycznym, który dla mnie zawsze jest najważniejszy, czyli ta satysfakcja pacjenta z tego, że on osiągnął jakiś cel. Martyna, jak odmieniło twoje życie to, że zdecydowałaś się na udział w tym najpopularniejszym programie w naszym kraju telewizyjnym dotyczącym modelingu? To była zmiana in plus, bo czy in minus, bo podejrzewam, że te opinie dotyczące twojego udziału były totalnie skrajne. Co myślę, że z takiej perspektywy, jak pomyślimy sobie, jak długo, jak wiele lat ten program jest na antenie i że byłam pierwszą modelką plus size, która była w tej najbardziej zaawansowanej części tego programu. No i na dodatek tak naprawdę według tej nomenklatury modelingowej byłam uznana za plus size, mimo tego, że noszę średni rozmiar, reprezentuję ten średni rozmiar, to myślę, że to fakt, że to weszło do mainstreamu w jakimś sensie, był ważny dla wielu osób i ja też bardzo często dostawałam i wiadomości i podchodziły do mnie też kobiety na ulicy, mówiąc, że to było dla nich ważne, że zobaczyły ciało takie, jakie one mają w takim programie. Ale myślę, że nadal mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia, przede wszystkim jeżeli chodzi o reprezentację, bo ta reprezentacja jest ważna, abyśmy też nauczyli się szanować każdą osobę, niezależnie od tego, jaki nosi rozmiar. Bo bardzo często spotykamy się z różnego rodzaju negatywnymi komentarzami, jeżeli pojawi się gdzieś w jakiejś sytuacji, czy to w filmie, czy w reklamie, osoba, szczególnie kobieta plus size. I moim zdaniem jakby właśnie choroba otyłościowa jest jedną z tych takich niewielu chorób, która jeżeli ktoś się z nią mierzy, to może zostać właśnie też bardzo mocno skrytykowany pod takim kątem właśnie tego, jak wygląda i to jest naprawdę coś, co bardzo może negatywnie wpływać na samopoczucie i zdrowie psychiczne osoby i to takie komentarze w stylu no, obrażające, tak, jakby wyzywające od grubasów, od osób leniwych, to nie są komentarze, które pomagają tym osobom mierzyć się z tą chorobą i działać na rzecz tego, żeby poprawić swój stan zdrowia. Więc myślę, że tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy uczyli się różnorodności, uczyli się patrzeć na ludzi, na ich historię i rozumieć, że nie każdy z nas ma taki sam punkt siedzenia i że w naszym życiu mogą się wydarzyć różne rzeczy, które będą miały też wpływ na to, jak wyglądamy. I niezależnie od tego, jak będziemy wyglądać na przestrzeni naszego życia, zasługujemy na to, żeby być traktowanym z takim samym szacunkiem i właśnie w gabinecie lekarskim, i na ulicy, i jeżeli trafimy, nie wiem, na okładkę gazety, to też. No, oczywiście zgadzam się z tym, co Państwo o tym sądzą, co mówią nasi goście. 2027 trójek, przypominam, numer telefonu do nas. Magda, czy te określenia takie stygmatyzujące, wykluczające często osoby otyłe, to jest norma? Czy to się zmienia w naszym kraju? A pozwolisz, że zanim odpowiem na twoje pytanie, to do czegoś się państwu przyznam. Proszę bardzo. Bo poznałam Martynę kilkanaście może minut temu, przepraszam, nie śledzę. Za to śledziłam twoje losy w programie, o którym rozmawiamy i przyznam się teraz publicznie, że kiedy cię zobaczyłam, to myślałam, rany boskie, ale jaki size plus? Na jakiej podstawie oni w ogóle zakwalifikowali do tego? To jest jakaś kompletna paranoja, więc myślę sobie tak, że albo Martyna od tego czasu zredukowała masę ciała, albo telewizja rzeczywiście dodaje 10 kilo, albo nałożyli jakieś nakładki, bo to jest po prostu niemożliwe. Przepraszam cię. Dla transparentności rzeczywiście w tym momencie ważę około 7 kg mniej niż w momencie, kiedy byłam na castingu. Mhm. Tak. No ale to nawet mimo tak. Wszystko. Naprawdę, tak. Ja nie znajduję żadnego uzasadnienia, żeby w ogóle do takiej kategorii, że tak powiem, Martynę zaliczać. Ale natomiast to nam Magda pokazuje, jak wygląda po prostu akurat ta część świata. Mówimy o świecie modelingu. Dokładnie. Z naszego punktu widzenia dość absurdalnie. Absurdalnie, ale podobnie niestety zakłamany obraz życia osób z otyłością skrajnie olbrzymią pokazują programy, formaty, które my sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych. I ty piszesz w książce, że to jest bardzo złe. Bardzo złe i bardzo się starałam porozmawiać na ten temat z moimi ekspertami. Oni wyjaśniają wiele mitów dotyczących na przykład chociażby ilości i jakości jedzenia spożywanego przez osoby z otyłością skrajnie olbrzymią, że to nie jest tak, że one non-stop siedzą i jedzą, proszę państwa, że to zupełnie na czym innym polega, że być może Jak wskazują badacze choroby otyłości, to jest tak, że przy otyłości trzeciego stopnia, otyłości olbrzymiej, otyłości skrajnie olbrzymiej, kiedy są zakłócone, kiedy jest zakłócona praca, bądź też wydzielanie dwóch hormonów, i tutaj nawiązuje też do wypowiedzi Marka o farmakoterapii, która to reguluje, czyli dwa hormony głodu i sytości, grelina i leptyna, to być może jest tak, że te osoby po prostu odczuwają ten głód i nie mówimy o apetycie, czyli o ochocie na coś, tylko o w głodzie fizjologicznym. Odczuwają ten głód częściej niż osoby zdrowe, bądź też w skrajnych przypadkach w sposób ciągły. Czy coś się zmieniło w wizerunku? Przyznaję, że po tylu rozmowach, które odbyłam w ramach promocji książki My skrajnie otyli, to zaczynam dochodzić do wniosku, że chyba nie do końca moja opinia jest realistyczna, bo mam wrażenie, że będąc przez 10 lat rzecznikiem praw chorych na otyłość i siedząc jakby bardzo głęboko w temacie, analizując i media, i social media, i wypowiedzi przedstawicieli instytucji publicznych, to ja mam wrażenie, że się zmieniło na plus, ale w takiej warstwie oficjalnej, że zdajemy sobie sprawę z tego i myślę, że to jest zasługa w ogóle polityki różnorodności jako takiej, że publiczne powiedzenie o kimś, że jest grubasem, no to już będzie nie halo. To nie będzie dobrze odebrane, tak? Że szukamy jakiegoś zastępczego odpowiednika, że już nawet użycie przymiotnika, którego od dawna używaliśmy, czyli gruby, też może być uznane za niefajne, więc zaczynamy się mitygować, zaczynamy szukać jakichś zastępczych. Natomiast no niestety folgujemy sobie, jeśli chodzi o takie określenia, w takich kontaktach już bardzo prywatnych, bardzo osobistych. To jest zresztą w mojej książce taka scena, kiedy w szpitalu pacjent, lekarz leczący pacjenta, on ma się ciała, nie pamiętam ile dokładnie pan Tadeusz ważył, ale na pewno ponad 250 kg, przy pacjencie zachowywał się bardzo korekt. Natomiast kiedy wyszedł na korytarz i już rozmawiał z pracownicami ośrodka pomocy społecznej, powiedział wprost, trzeba było tyle nie żreć. Więc pozwolił sobie na ujawnienie pewnie swojej własnej opinii. Jeszcze jedna kwestia, która mnie osobiście bardzo zasmuca i mam takie wrażenie, że kurczę, chyba niewiele mi się udało zrobić, bo pamiętam, jak 10 lat temu zaczynałam moje pierwsze rozmowy z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, z innymi instytucjami, kiedy ja podawałam, jakie pojawiają się komentarze, na przykład pod artykułami dotyczącymi choroby otyłości czy sytuacji osób chorych na otyłość, to tam jeden z komentarzy był taki, że najlepiej to ich zamknąć w obozie zagłady, bo tam przecież w Oświęcimiu to grubych nie było i tak dalej. Bardzo Państwa przepraszam za te określenia i że w ogóle przytaczam takie frazy, ale proszę sobie wyobrazić, że ja dokładnie takie frazy przeczytałam 3 dni temu pod jednym z wywiadów, który udzieliłam. Mało tego, ku mojemu przerażeniu, pod tą frazą, pod tym komentarzem pojawiło się ponad 100 chyba lajków. Że to się ludziom podoba. Więc ja nie wiem, czy coś się zmieniło. Może oficjalnie tak, ale gdzieś tam u nas w środku to, co powiedziała Martyna, dopóki my nie zrozumiemy, że otyłość jest chorobą i czy ją uznajemy sobie prywatnie za chorobę, czy nie, to musimy uznać to, że każdy człowiek, bez względu na wagę, rozmiar, tak jak powiedziała Martyna, czy pokład tkanki, grubość tkanki tłuszczowej po prostu zasługuje na szacunek i koniec, kropka. To jest w ogóle bezdyskusyjne. Martyna, kiwasz głową? Tak, wiesz co, kiwam głową, bo to jest też generalnie komentarze, które pojawiają się też w przestrzeni internetowej. Ja prowadzę konto, w którym poruszam między innymi też tematy związane z ciało pozytywnością, ciało akceptacją. I jedna z takich frazesów, które najczęściej się pojawiają, to, że ciało pozytywność to promocja otyłości. A to jest promocja akceptacji. Wiesz co, znaczy ja nie znam osobiście nikogo, kto z własnej woli poszedłby do sklepu kupić sobie otyłość, skoro mówimy, że jest to promocja, tak? Nikt z nas nie chce chorować na tę chorobę, między innymi z tego powodu, że chorowanie wiąże się właśnie z tak dużą stygmatyzacją w społeczeństwie i z tym, że naprawdę jakby na niemal każdym obszarze, tak, jakby i zawodowym, i właśnie dostępu do świadczeń zdrowotnych, i komentarzy, czy to naszych bliskich, czy ludzi w internecie. To jest naprawdę, to musi być naprawdę bardzo, bardzo trudne doświadczenie. I chciałabym tutaj też jakby od razu, korzystając z tego, że mamy platformę, powiedzieć, że Ciało Pozytywność jako ruch powstał właśnie po to, żeby dążyć do tego, żeby każdy, niezależnie od tego, jak wygląda i jaki nosi rozmiar i jaki ma kolor skóry, miał ten szacunek i tą akceptację w społeczeństwie, na którą każdy z nas zasługuje. Więc tak. I bardzo, bardzo, bardzo mi zależy po prostu na tym, żeby tak było to zrozumiane. Magda? Zgłosiłam się do odpowiedzi, proszę, bo chciałam bardzo. Tylko... oczywiście zgadzam się w pełni z Martyną i mnie też strasznie denerwuje to określenie promocja otyłości. No to, przepraszam, każdy, kto choruje na nadwagę, na otyłość, kto pokazuje się w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej, czyli wyjdzie z domu na spacer, to promuje otyłość. No, to jest jakaś kompletna paranoja. Z drugiej strony... no co, pozamykać nas wszystkich w domach, no to będzie okazja do tego, żeby nam wmawiać, że my nic nie robimy, tylko siedzimy w domu i jemy. No, przepraszam, jak mówił Konstanty Ildefons Gałczyński, jak nie kręcił dupa z tyłu? Cytuję poetę na antenie radiowej. Przepraszam za słowo, ale poeta tak powiedział. Tak jest. Ale, przepraszam, proszę. Chciałam tylko zwrócić wszystkim naszym słuchaczom uwagę, że osoby zdrowe, czyli powiedzmy szczupłe, zaczynają być w znakomitej mniejszości. Bo skoro ponad 60% Polaków ma ponadnormatywną masę ciała, z tego 8 milionów już choruje na otyłość, no to przepraszam bardzo, ale osoby szczupłe już są w mniejszości. To jaka to promocja otyłości? No to prawda, nieraz słyszałem od Marka Postuły, z którym znam się od wielu lat, że najważniejsze jest wnętrze człowieka, nie zewnętrzna tutaj ta powłoka. Natomiast Martyna powiedziała, Marku, o tym, że nikt nie kupuje sobie otyłości w sklepie, natomiast ludzie popełniają kardynalne błędy i tę otyłość sobie fundują. Tak, no bo... Co zrobić, żeby z powrotem ludzie szczupli byli w większości, a nie w mniejszości? Wiesz, ja myślę, że to problem jest nie tylko osobistych wyborów, no bo każdy z nas dokonuje osobistych wyborów tego, co kupuje w sklepie. Ja pamiętam kiedyś takie opracowanie, które czytałem, że wraz z dobrobytem życiowym pierwsza rzecz, którą zaopatrujemy, przechodząc na kolejny etap tego dobrobytu finansowego, to jest ilość jedzenia, które kupujemy. Nie jakość, tylko ilość. Jakość jedzenia przychodzi w kolejnym etapie tego dobrobytu ekonomicznego i to mnie tak trochę zastanowiło i zacząłem patrzeć, jak będąc na tym pierwszym szczebelku, bo byłem wtedy studentem, co ja jem. No i jak teraz sobie o tym myślę, to jestem przerażony, że te moje wybory były wysoce niestosowne. Mówisz o jakości jedzenia? Mówię o jakości, mówię też o ilości. Też. Ale ja upatrywałbym też dużej roli koncernów. Bo chyba nie powinniśmy się bać, że koncerny spożywcze to są koncerny, które nakręcają tą epidemię otyłości. To, jak my wyglądamy, dlaczego chorujemy na choroby cywilizacyjne, to nie jest przypadek, że nagle ten odsetek osób otyłych w naszym kraju, w krajach wysoko rozwiniętych, ale też w krajach rozwijających się wzrasta. No bo to tanie jedzenie, wysokokaloryczne, często zawierające zaburzone proporcje składników, gdzie przede wszystkim są węglowodany, czy to glukoza, fruktoza. To są jakby, od tego się zaczyna. I to wiele, ja w ostatnim czasie przeczytałem wiele książek na ten temat, na temat tego właśnie, jak jest wpływ czystych węglowodanów na nasz organizm i jak to jest połączone z taką długoterminową polityką dużych koncernów. Mm-hmm. I to jest tak naprawdę, to są tak idące równolegle zależności, czyli ta epidemia otyłości plus to, czym jesteśmy karmieni. Mm-hmm. Nie da się, nie ma, Krzysztofie, jednej odpowiedzi takiej, która by powiedziała, że przyczyna otyłości leży w personalnych wyborach, zachowaniach, braku aktywności fizycznej, bo to jest trywializacja problemu, trywializacja zagadnienia, no bo ja się zgadzam, że to jest choroba. To jest choroba, która coraz bardziej nas otacza, z którą bez takiego racjonalnego podejścia globalnego będzie trudno sobie nam poradzić. Nam jako ludzkości, bo ja też nie mówię o Polsce, ale nam jako ludzkości, bo to jest coś, co napędza problemy, z którymi się borykamy, no bo praktycznie każdą chorobę, o której ja czytam, choroba Alzheimera to jest teraz nazywana cukrzycą typu trzeciego, gdzie również mamy do czynienia z zaburzeniami metabolicznymi i patrząc na to, jak, na co coraz częściej umieramy, no to są to wszystko choroby związane z zaburzeniami metabolicznymi wychodzącymi z otyłości. Magda, jak polska medycyna, polski świat medycyny podchodzi do tematu skrajnej otyłości? Jest coraz lepiej, jest coraz więcej możliwości chociażby tych zabiegów bariatrycznych? No to na pewno. Chciałam jeszcze, Marku, jeśli pozwolisz, wrócić do twojej wypowiedzi na temat operacji bariatrycznych, bo ten rodzaj operacji, o których mówił Marek, czyli operacja, która w tej chwili się nazywa rękawową resekcją z żołądka, tak zwanym sliwem, to jest jedna z kilku metod, która jest wykorzystywana w chirurgii bariatrycznej. Są również operacje wyłączające, czyli ograniczające wchłanianie w obrębie jelita składników odżywczych. Mamy w tej chwili dwie główne operacje bariatryczne, które są wykonywane, czyli sleeve i gastric bypass. Nie jesteśmy w tyle za światem, absolutnie. Chciałam tylko przypomnieć, taka ciekawostka dla Państwa, że pierwsze operacje bariatryczne w Polsce były wykonywane w latach 70. ubiegłego wieku. Miałam okazję poznać jednego z pacjentów, który był wtedy operowany i do tej pory trzyma wagę, jest w fazie remisji, więc nie jest tak z nami źle. Polska jest w ogóle uważana za jednego z liderów na pewno europejskich, jeśli chodzi o chirurgię bariatryczną. Z roku na rok wykonuje się coraz więcej tych zabiegów, jest coraz więcej placówek, które te zabiegi wykonują. Operacje bariatryczne w Polsce, tutaj podkreślam za każdym razem, bo mam wrażenie, że nie wszyscy pacjenci jeszcze o tym wiedzą, są refundowane przez NFZ. Wiem, co mówię, potwierdzam, bo sama to wywalczyłam w 2018 roku, przepraszam bardzo. Więc możecie się Państwo udać do szpitala, który wykonuje takie operacje i na pewno za nie zapłacicie. Co więcej, mamy od jakiegoś czasu program COSBAR, czyli program skoordynowanej opieki nad pacjentami bariatrycznymi, który gwarantuje, że każdy pacjent, bez względu na to, w którym szpitalu jest operowany, jest przygotowywany do tej operacji nie tylko przez chirurga, czy też lekarzy specjalności powiązanych z otyłością, jeżeli występują schorzenia będące powikłaniami otyłości, ale również przez dietetykę i psychologa. Program się kończy z końcem 2024 roku, więc tutaj za każdym razem gorąco, bardzo gorąco apeluję do Ministerstwa Zdrowia o pochylenie się nad tym i przedłużenie tego programu. Jeśli chodzi o chirurgię bariatryczną, która jest uważana na świecie za najbardziej efektywną metodę leczenia otyłości trzeciego stopnia, jest okej. Jesteśmy naprawdę w czołówce. Problem polega na tym, moim zdaniem, że my leczymy efektywnie chorych, którzy są już w rozkwicie choroby, jakby w fazach schyłkowych, bo nawet wdrożyliśmy już procedury leczenia chirurgicznego osób z otyłością skrajnie olbrzymią. One są nieco dłuższe, bo czasami polegają najpierw na implantacji balonu dożołądkowego, potem na jednej operacji, potem na następnej, więc to czasami trwa kilka lat, zanim pacjenta o wadze ponad 300 kg doprowadzimy do takiej redukcji masy ciała, gdzie będzie ta waga na zdrowym, powiedzmy, poziomie. Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy wciąż z tego, że nie byłoby osób z otyłością trzeciego stopnia, z otyłością olbrzymią, skrajnie olbrzymią, gdybyśmy leczyli te osoby już na poziomie nadwagi. No ja przepraszam, ja powiem, pewnie dla wielu osób to zabrzmi brutalnie, bo my wciąż nadwagę traktujemy jako no taką, powiedzmy, defekt estetyczny. Ciągle ją kojarzymy z pewną naszą atrakcyjnością bądź jej brakiem tej atrakcyjności, a tak naprawdę to już jest jakiś sygnał, że w organizmie coś się złego zadziało. I myślę, że to jest ważne, żeby w Polsce powstał system leczenia otyłości, ale na każdym etapie, począwszy od nadwagi. Marek mrugnął tutaj do mnie okiem, więc on się wyrywa tym razem do głosu. Dobrze. Marku, proszę. No ja się wyrywam do głosu, ponieważ nad takim programem pracuję. De facto to opracowałem program, który dostał finansowanie Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Rzeczywiście taką moją ideą było trochę wykorzystanie mojej wiedzy naukowca, bo poza tym, że jestem lekarzem, to jestem też naukowcem i podchodzę bardzo do wielu tematów stricte naukowo. Próbuję zrozumieć problem u jego podstaw. I takim projektem, który dostał finansowanie, jest program FITOBI, program dedykowany osobom właśnie z tą otyłością, czy też nadwagą i otyłością pierwszego stopnia. Mówisz o osobach, o których teraz wspomniała Magda. Dokładnie, dokładnie, to jest ta populacja, bo to jest no, BMI koło od 30, ale to jest tam, czyli pierwszy stopień otyłości. To jest program, który ma na celu zrozumienie mechanizmów komórkowych, tego jak osoba z otyłością reaguje na aktywność fizyczną. Celem tego badania jest to wielopłaszczyznowe badanie, bo pierwszym celem jest stworzenie takiego profilu, jak nazwaliśmy to wspólnie z moim zespołem, profilem kliniczno-omicznym, takiego zdrowia kliniczno-omicznego, czyli chcemy wziąć cechy kliniczne, chcemy zbadać na poziomie metabolomu, proteomu, lipidomu i też na poziomie epigenetycznym te różnice pomiędzy osobami z otyłością a osobami bez otyłości. No i tym osobom stworzyć ten profil za pomocą algorytmów machine learningu, czyli uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. I na tej podstawie stworzyć ten profil, który w następnym etapie, już w tym docelowym badaniu, będzie jego skuteczność oceniana, będzie oceniana skuteczność predykcji, jeśli chodzi o odpowiedź na aktywność fizyczną na poziomie komórkowym. No bo tak jak wspomniałeś, dla mnie zawsze najważniejsze jest wnętrze i to wnętrze nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania organizmów, ale funkcjonowania komórek i adaptacji na poziomie komórkowym, bo tak naprawdę to wszystko się zaczyna na poziomie mitochondriów, jeśli chodzi o zdrowie, nasze zdrowie. Wiele chorób cywilizacyjnych ma związek ze zdrowymi mitochondriami, czy też chorującymi mitochondriami, tak podobnie z otyłością. No i końcowym efektem będzie stworzenie takiego narzędzia, takiego panelu badań, które pozwoli nam zidentyfikować te osoby i zaproponować im optymalną aktywność fizyczną, taką, która będzie dla danej osoby konkretnie z konkretnymi cechami klinicznymi, konkretnymi cechami biochemicznymi najbardziej optymalna. Co więcej, w tym projekcie chcemy stworzyć aplikację, taką aplikację, która ma na celu edukowanie osób z otyłością. No i również platformy, czyli strony internetowe, gdzie osoby, które niekoniecznie korzystają ze smartfonów, będą mogły znaleźć treści edukacyjne, skontaktować się z dietetykami, skontaktować się z trenerami i zaczerpnąć takich porad, które można wdrożyć w codziennym życiu, aby właśnie no, leczyć tą nadwagę i leczyć otyłość, aby nie doprowadzić do tych stanów, o których Magda nam opowiadała. Informacje precyzujące. Jak się nazywa ten program i kiedy będzie można z niego korzystać? Program nazywa się FITOBI. No, jesteśmy po podpisaniu umowy z ministerstwem, my, czyli Warszawski Uniwersytet Medyczny, jesteśmy po podpisaniu umowy z ministerstwem. Planujemy ruszyć po wakacjach z rekrutacją osób, bo to jest trzyetapowy program rozłożony na 3 lata, także potencjalnie na każdym etapie będziemy rekrutować kolejną grupę pacjentów do kolejnego etapu, tak aby ostatecznie no, uzyskać to, o czym Państwo powiedziały. Martyna, muszę Cię o to zapytać. Czy gdybyś miała taki wybór, myśląc o karierze w modelingu, to chciałabyś kiedykolwiek osiągnąć taką wagę, jak mają dziewczyny z tego tradycyjnego modelingu, czy wcale nie? Wiesz co, chciałabym być przede wszystkim zdrowym człowiekiem. I jeżeli osiągnięcie takiej masy ciała miałoby się wiązać z jakimś uszczerbkiem na zdrowiu w moim przypadku, no to zdecydowanie nie. Ale też ktoś mnie kiedyś ostatnio o to zapytał, bo ja jakby będąc też pod kontrolą, by the way, lekarki, kardiolożki też, tak, która jakby bardzo też holistycznie patrzy tak na... Tak jak profesor. Tak, na moje zdrowie. Bo nawet wiem, o kim mówisz. Tak? Martyna Zdębiała, dobrze, wymienicie po programie dobrze. Się tymi informacjami. I będąc pod kontrolą wspaniałej lekarki, która bardzo holistycznie patrzy na moje zdrowie, na moje wyniki. Ja jestem aktualnie w bardzo dobrego zdrowia. I jeżeli jakiekolwiek ingerencje w mój organizm, które miały jakby takie zabiegi, które miałyby na celu tylko po prostu utratę tej masy ciała, miałby jakoś wpłynąć na moją gospodarkę hormonalną w negatywny sposób, to nie jest gra warta świeczki. I ja po prostu skupiam się w tym momencie na tym, żeby cieszyć się życiem, cieszyć się ruchem, uprawiać też taką formę ruchu i aktywności fizycznej, która daje mi frajdę i radość, bo to też jest moim zdaniem kluczowe, żeby polubić aktywność fizyczną, żeby robić to, co naprawdę sprawia nam przyjemność. Ostatnio pierwszy raz na przykład surfowałam na naszym Morzu Bałtyckim i była to absolutnie fantastyczna aktywność fizyczna. Więc nie, to nie jest na mojej liście aktualnie to do do zrobienia. Na mojej liście jest przede wszystkim dbanie o zdrowie moje i moich bliskich i tutaj jakby mam zaufaną osobę, u której regularnie się stawiam na kontrolę. Profilaktyka jest też niezwykle ważna, tak, żebyśmy sprawdzali i byli w stanie reagować wcześniej, jeżeli coś się dzieje w naszym organizmie i tak. Profesor trąbi o profilaktyce w kierunku długowieczność naszej audycji od lat, natomiast a propos robienia czegoś po raz pierwszy, Magda, ty wybrałaś oczywiście bardzo ciekawe przypadki i konkretne osoby. Do swojej książki zapamiętałem pana Adama, który ważył ponad 300 kilo, 32-letni, potężny, bardzo wysoki, młody człowiek, który po raz pierwszy po operacji bariatrycznej nie krępował się, czy właśnie mógł pojechać na wakacje, bo wreszcie mógł znaleźć takie łóżko chociażby, na którym będzie mógł spać, i on wszedł na jakieś tam wzgórze w Grecji i to było powodem naprawdę niemalże euforycznych zachowań w jego przypadku. Wielkiej dumy, tak, pamiętam tą historię. Zresztą niezwykła historia, absolutnie. A zachęcam Państwa do przeczytania tej historii, tym bardziej, że my tak naprawdę nie wiemy, jak miał na imię pan Adam, ponieważ pan Adam wówczas, kiedy był operowany, był uznawany za najcięższego człowieka w Polsce, a był aktywnym prawnikiem. Tak. Pracował w kancelarii prawnej. Wychodził dlatego, z domu, prawda? No tak, wychodził z domu, spotykał się z klientami, prowadził postępowania sądowe. Dlatego się nie zgodził na to, żeby ujawnić jego personalia, ani wówczas, podczas jego operacji, całego procesu terapeutycznego, ani obecnie. Ale to też pokazuje, jak nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakich warunkach żyją osoby z otyłością skrajnie olbrzymią. Co dla nich jest niedostępne z tego, co my mamy. Ja pamiętam, tutaj abstrahując już od mojej książki, ponieważ znam wiele osób w Europie, z Europejskiej Koalicji na rzecz osób żyjących z otyłością, która skupia działaczy społecznych z całej Europy działających na rzecz osób chorych na otyłość. Mamy również przyjaciół w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I w Kanadzie jest jeden z rzeczników kanadyjskich, Marty Enochson, który również chorował na otyłość skrajnie olbrzymią. W tej chwili jest w fazie remisji. Pamiętam, że podczas jednego ze światowych kongresów otyłości, w którym był gościem, opowiadał naprawdę z taką ogromną przyjemnością na twarzy, jak to jest wspaniale wejść do kabiny toalety w samolocie i się w niej zmieścić. I tu postawimy kropkę. Ja zawsze mam wrażenie podczas tych audycji, które mam przyjemność prowadzić, że dopiero rozpoczynamy tę dyskusję. Mam nadzieję, że będziemy mogli ją kontynuować. Magdalena Gajda, Martyna Kaczmarek i Marek Postuła byli gośćmi Klubu Trójki. Bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy.